Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli kitabından 30. söz yani ene ve zerre bahsinin ikinci kısmına yani zerreler, atomlar bahsine geçiyoruz. Bu ikinci maksat olarak ifade edilen bu bölüm tahavvülat-ı zerrata dair demiş üstadımız. Üstadın tahavvülat-ı zerrat olarak söylediği şey, zerrelerin, atomların, elementlerin sürekli kendi içlerinde bir hareket halinde oldukları gibi, aynı zamanda bir maddeden bir başka maddeye, yani mesela bu sene elma içerisinde görev yaptıysa, bu sene elmayı biz yedik, insan vücuduna geçti o zerreler, atomlar. İnsan vücudunda görev yaptıktan sonra, bir müddet orada çalıştıktan sonra insan vücudundan da atılır ve sonra bir başka canlının vücudunda görev yapmaya başlar. Çiçeklerden, otlardan, hayvanlardan her yeri dolaşabilir ve her yerde vazife yapabilir. Yani adeta her fabrikada işçi olarak çalışabilen ve her fabrikanın çalışmasını bilen bir işçi gibi, bir mühendis gibi vazife yapar. Halbuki bu zerreler her zaman Risale-i Nur'da ifade edildiği gibi akılları yoktur, ilimleri yoktur, düşünceleri yoktur. Ne yaptıkları, teşkil ettikleri maddeyi bilirler, ne elmayı bilirler, ne ayvayı bilirler. Ne insan vücudunu, hücrelerini bilirler ama vazifelendirildikleri her yerde efendim mükemmel bir şekilde iş görür, çalışırlar. Şimdi bu zerrelerin çeşitli bedenlere girip çıkarak çalışmalarını ifade eden bir ayet. Şu ayetin hazinesinden bir zerreye işaret edilecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû lâ te'tînes-sâ'atu kul belâ ve rabbî lete'tiyennekum âlimil gaybi lâ ya'zubu anhu mithkâlu zerratin fissemâvâti ve lâ fil ardı. Ve lâ asgaru min zâlike ve lâ ekberu illâ fî kitâbin mubîn. Kâfirler kıyametin kopmayacağını, kıyametten sonra ilahi mahkemenin kurulmayacağını ve orada hesaba çekilmeyeceklerini düşünüyor, öyle konuşuyorlar. Ama her şeyi bilen, alim-i gayb olan Allah, günü gelince, saati gelince o kıyameti getirecektir. O kıyamet yaşanacaktır. Şimdi o kıyamet yaşanınca ne olacak? Ondan sonrası önemli. Onun için yaşanacak zaten o kıyamet. Dünyanın tahrip edilmesi yeni bir alemin kurulması içindir. Yeni bir ilahi adalet, ilahi mahkemenin kurulması içindir. İlahi mahkeme kurulduğu zaman ne olacak, nasıl olacak? Herkesin dünyada ne nasıl yaşadıkları ve neler işledikleri yazılmış mı ki, bir yerde yazılı mı ki orada mahkemeye çekilecekler? Evet, la yazubu anhu mithkalu zerratin fis semavati ve la fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hiçbir şey, bir miskal, en küçük zerre kadar olan bir şey bile ondan, yani Allah'tan kaybolmaz. Allah'tan kendini saklayamaz. Saklayamamıştır. Allah yazmıştır her şeyi. Ve la asgaru min zalik ve la ekberu illa fi kitabin mubin. Cenab-ı Hak kitab-ı mübinde o zerrenin de daha küçüğü varsa, daha büyüğü ne varsa hepsini kitab-ı mübinde yazmıştır. Kitab-ı mübin bu kainatta olan, yaşanan her olayın anında kaydedildiği bir kitaptır. Bir CD'dir, bir şeydir, bir kayıttır, kayıt cihazıdır. Demek ki hepimizin amelleri kaydediliyor ve bir gün karşımıza çıkacak. Şimdi burada zerre miktarından, daha küçüğünden, daha büyüğünden bahsetti ve her şeyin irade-i ilahiye dahilinde, kudret-i ilahiyenin eliyle hareket ettiğini bize anlatmış oldu. Şu ayetin pek büyük hazinesinden bir miskal zerre miktarında, yani zerre sandıkçasında olan cevheri gösterir ve zerrenin hareket ve vazifesinden bir nebze, bir parça bahseder. Şu maksat bir mukaddime ile üç noktadan ibarettir. Şimdi mukaddimeye başlıyoruz. Evet değerli kardeşlerim, kainatta var olan her şey zerreler ile, atomlar ile teşkil ediliyor. Yani bunlar bütün canlıların, bitkilerin, hayvanların, insanların yapı taşları. Hücreler bunlardan yapılıyor. O kadar küçükler ki ne gözle görülebilirler ne de mikroskoplarla. Belki çok gelişmiş mikroskoplar onları görebilir, görebilecektir. Onları ben bilmiyorum. İşin teknik detayına girmek benim işim değil. Ama şunu biliyoruz ki bu atomların çeşitleri var. Diyelim ki 40-50 çeşidi tespit edilmiş ve bu çeşitli maddeler bir araya geldiklerinde daha fazla maddeleri teşkil ediyorlar. Sayıları çok fazla olan maddelere erişebiliyor ve bunlardan da hücreler yapılıyor. Hücrelerin yapı taşları. Hücreler de canlı vücudunun yapı taşları oluyor. Yani tuğlalardan diyelim ki odalar yapılıyorsa, odalar da işte bir sarayın küçük birimleri oluyor. Şimdi atomlara gelince hem kendi içerisinde merkezinin etrafında, atom çekirdeğinin etrafında elektronların hareketleri var. Bu ayrı. Bir de bütün atomlar, elementler sürekli çeşitli bedenlere girip çıkarak vazife yapıyorlar. Çeşitli hücrelerde çalışıyorlar. Zerrelerde, atomlarda görülen sürekli hareket ve durup dinlenmeden yer değiştirmeler, görev yapmalar nedendir dersen, bu işin hareketi, hikmeti nedir dersen, önce şunu bilelim. Zerreler Allah'ın kudret kaleminin mürekkebidir. Eczacılık fakültesinde bir kimya hocamız vardı. Bir müddet devam ettiğim eczacılık fakültesinde. Kimya hocası bize elindeki kurşun kalemi göstererek, bu kurşun kalemle bir santimlik çizgi çizeceğim dedi. O bir santimlik çizgide akıl almayacak sayıda karbon atomunun kağıda çizildiğini anlattı. Yani milyarlarca atom, karbon atomu kağıt üzerine çizilmiş bir santimlik bir çizgide. İşte hocanın çizdiği bir santimlik çizgi. Ama Cenab-ı Hak kudret kalemiyle görüyoruz ki dünyada, kainatta ne çizgiler çiziyor, ne yazılar yazıyor ve ne varlıklara vücut veriyor. Kalem nasıl mürekkeple yazarsa Allah da kainattaki varlıkları atomlar ile yazıyor, yapıyor. Onun için şöyle diyebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın kudret kalemi sürekli çalışıyor ve maddeleri, yani o atom ve elementleri sürekli kullanarak, bir dolma kalemin mürekkebi gibi sürekli onları kullanarak çeşitli şekiller çiziyor, yapıyor. Kainatı çeşitli varlıklarla, özellikle her biri bir sanat eseri olan bitkilerle ve hayvanlarla süsleyen nakkaş-ı ezeli, ezeli nakışçı, bu kainat kitabının sayfalarına kudret kalemiyle tekvini ayetlerini yazıyor bir hattat gibi. Tekvini ayetlerini. Kur'an ayetlerini yazar biliyorsunuz. Kağıt üzerine kamış kalemle hattatlar. Mürekkebe kamış kalemi banarlar ve özel kağıtlarına cızırtılı bir şekilde efendim ayetler yazarlar. Çeşitli ayetleri. Cenab-ı Hak kudret kalemiyle bu kainat sayfasına, bu tabiat sayfasına yazılar yazıyor. Tekvini ayetler yazıyor. Yani elle tutulabilir, gözle görülebilir, canlılar şeklinde ayetler yazıyor. Yaptığı her ağaç, her çiçek bir ayet. Yarattığı her böcek, her hayvan, küçük büyük her canlı bir ayet. Ayetlerini yazıyor Allah. Her canlının gözü, kulağı, midesi ayrı ayrı ayetler. Ayet içinde ayetler. Allah yazıyor. Neden ayet diyor Cenab-ı Hak? Çünkü Kur'an ayetleri Allah'tan bahsettiği ve onu bize tanıttığı gibi kainat kitabının ayetleri olan bu canlı varlıklar da hep Allah'tan bahsederler. Kendilerini yapan, yaratan zattan haber verirler. Onu tanıtırlar. O bakımdan alemdeki her şey ayat-ı ilahiyedir. Ya bu ayetlerin yazıldığı mürekkep sayılan bu maddeler, atomlar, elementler, işte kalemin titreşimleri ve kağıt üzerinde gezmesi sonucunda kağıda yazı yazan, yazılan, çizilen, efendim, maddi ayetlerin yazılmasına vesile olan madde, zemin, mürekkep, atomlar bunlardır. Allah atomlarla bu kainata, bu tabiat sayfasına yazı yazıyor. Yoksa atomların hareketleri, maddeci ve tabiatçıların zannettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket değildir. Allah, kendini tanıtan, kemaliyle, yazısındaki kemal ile, mükemmellik ile, cemal ile, kendi kemal ve cemalini anlattığı ayetler yazıyor. Manasız çizgiler çizmiyor. Görüyoruz tabiatta bu manayı. Çünkü bütün varlıklar gibi zerreler ve her bir atom hareketine, hizmetine başlarken Bismillah der. Çünkü kendi yapabileceğinin, kendi gücünün çok üzerinde işleri yapar. Ve kuvvetinden fazla yükleri kaldırır. Ve buğday tanesi kadar bir çekirdek, koca çam ağacı gibi büyük bir yükü omuzuna alır, kaldırır. Yani buğday tanesi kadar bir çekirdekten koca bir çam ağacı dikilir, adeta tohum onu omuzunda taşır. Hem her atom, her zerre vazifesinin sonunda elhamdülillah der. Çünkü bütün akılları hayrette bırakan hikmetli ve güzel bir sanat, faydalı ve güzel bir nakış, onun sayesinde, onun üzerinde gösterilmiştir. Sani Zülcelal'i öven birer kaside, birer şiir gibi, birer eser olurlar. Mesela nar ve mısıra dikkat et. Nasıl dizilmişler, nasıl bir sanat eseridirler. Mısır nasıl satır satır dizilmiş bir şiire benziyor. Cenab-ı Hakk'ı öven, Padişah-ı Zülcelal'i öven bir kaside. İşte değerli kardeşlerim, dersimizin burasına kadar zerrelerin hareketlerinde hiçbir tesadüfün olmadığını, aksine bir mükemmelliğin, bir hikmetin, bir aklın her yerinde nümayan olduğunu, bilerek yapıldığını ve zerrelerin bilerek hareket tahrik edildiğini, zerrelere ilim ile hareket verildiğini, irade-i ilahiye ile hareket verildiğini az çok anladık. Çünkü hiçbir atom, hiçbir element kendisi mükemmel bir sonuç verecek hareketi yapamaz. Cahil bir işçi mükemmel şeyler üretemez. Çok karmaşık ve elektronik bir fabrikada sanki bir mühendis gibi çalışamaz. Ancak bir mühendisin tanzimiyle, düzenlemesiyle, ona iş öğretmesi, onu bir yerde görevlendirmesiyle iş yapabilir. İşte tabiattaki maddeler böyledir. Efendim, onların hareketleri hakkında üstadın daha çok söyleyeceği şeyler var. Gelecek derslerimizde bunları okuyarak anlamaya çalışacağız. Burada dersimize şimdi son veriyoruz. Hoşça kalın.